as you do, and as you do, and as you do. Oh, you thrill me, darling, you thrill me. Baby, you thrill me. Rita Franklin als een postpakketje. You Send Me was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 27 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de expositie Tussenruimte in Vlaardingen. De column van Joost Kiewiet gaat over de elektrische auto. En het sprookjesboek De Nieuwe Kleren van de Koningin van Angelique Schipper. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. what's revealed to me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Herbert Grönemeyer met Halt mich. En daarvoor de Pet Shop Boys van vorig jaar met The Secret of Happiness. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In Vlaardingen tijdens de Geuzenmaand is de expositie Tussenruimte te zien. Met 10 kunstenaars en 10 dichters over het thema vrijheid. Herman de Bruin. Ik ga praten met Jan van Dorp. Hij is autonoom beeldend kunstenaar en conceptueel vormgever. Jan, welkom. Dank u. Ja, wat beeldend kunstenaar kan ik me iets meer voorstellen, maar conceptueel vormgever, wat doe je dan? Ja, ik geef vorm conceptueel. Ja, ja, ja, heel, heel duidelijk verhaal. Ja, nee, maar... ik heb een bepaalde visie. Ja. En daarin creëer ik een ontwerp of ik creëer een gedachtegoed. En dat is een concept uitvoerbaar en dan kan ik het op zich bij laten. Nou, en ik kan ook weer verder gaan in het uit te voeren, ja. Maar daarin kan ik werken. Conceptueel is dat je het idee hebt dat het zo zou moeten worden. Maar dan met een bredere dekking, ja, zeg maar. Ja. Het is niet een flauw ideetje op een... Dan gaan we weer verder. Je werkt hem wel enigszins uit. Ja. We gaan het hebben over tussenruimte. Is dat dan conceptueel of is dat concreet? Kijk, de tussenruimte. Je bent bezig met zo'n expositie te organiseren. Ja. En dat doe je met een bepaalde visie. En daar wil je ook iets meegeven. De Geuzenmaand, het gedachtegoed van het laureaat. Nou ja, dat wisten we niet helemaal toen ik begon. En, maar in ieder geval dat het gedragen kan zijn en dat er ook lagen in kan zitten. En ik kwam op een vakantietocht in België kwam ik dat tegen. Ik kan helaas niet de quote volledig herdeclameren. Maar het kwam er hierop neer dat er ruimtes waren tussen de actie en de reactie. Ja. En in die ruimte, daar zit een fractie van een seconde en een zeven tijd. Mm-hmm. Nou, en daarin dacht ik, nou, hier kan ik wat mee. Ja, hier kan ik verder gaan zoeken. Hoe vul je dat dan in met kunst? Ja, dat heeft te maken met de kunstenaar of de dichter. Mm-hmm. Die daar over maakt en over dicht. Want ik heb dichters samen verbonden met kunstenaars. Allebei autonoom, maar ze komen bij elkaar. De beide kunstenaars, de dichter en de autonome kunstenaar, die bevragen elkaar, versterken elkaar en dagen elkaar uit. Ja, ja. En dat is het mooie van deze expositie. Ja. En kan de bezoeker dat dan ook ervaren? Nou, dat laat ik aan de bezoeker over. Ja, het zou kunnen dat je zegt, nou, ik heb daar wel een beetje een beeld bij en ik geef ook wat informatie daarover. Of zeg je, nou, dat moet de bezoeker helemaal zelf weten. Nou, zover ga ik niet. Er is een flyer, er is een vouwfolder en daar wordt een klein beetje over de dichter versteld en een klein beetje over de kunstenaar. Wel wat achtergrondinformatie. En daarmee kan je kijken, en dan, dat is fijn als je... van gedichten houdt en van kunst houdt. Ja, precies. Ja, als je dat bij elkaar kan brengen, is dat mooi natuurlijk. Even terug naar die tussenruimte. Die expositie, die heb jij ontwikkeld, zeg ik maar even. Ja. Als conservator, mag ik het zo noemen? Nee, curator. Nee? Curator. Ja. Wat is het verschil tussen curator en conservator? Conservator die conserveert. Dus die zorgt voor dat al het werk in het museum goed geconserveerd is. Ja. En daar is hij heel erg precies op. Echt minutieus. Alles is weegt hoeveel, groot hoeveel. Tekeningen van gemaakt en alles goed opgeborgen. En een curator die zorgt hoe de expositie... zoekt de kunstenaars op. Heeft een visie over de tentoonstelling. En alles wat er omheen zit. En dat heb je gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. Ja. Tussenruimte. Te zien voor publiek ook, natuurlijk? Ja, tuurlijk. Waar? In Museum Vlaardingen. Tot hoe lang loopt die? Hij loopt tot 10 mei. En je bent erbij af en toe om uitleg te geven? Zeker. Dinsdagmiddag ben ik hier altijd aanwezig. En soms komen er groepen voorbij. Tenminste, die zijn uitgenodigd. En soms zijn er wat interessante bezoekers die denken van... hé, dat is leuk. En dan ga ik naar kijken. En soms hebben ze behoefte aan een praatje. En dan kan ik het meer uitleggen. En dat kan op dinsdagmiddag, want dan ben je vast aanwezig. Ja. Ja. Museum Vlaardingen. Misschien staat er op de website ook iets over de tentoonstelling. Zeker weten. Wel, tenminste. Ja, bij mijn website van Jan van Dorp staat wat op. Maar ook van Museum Vlaardingen staat zeker ook. Kijk even op de website van Jan van Dorp om te weten wat die kunstenaar allemaal kan en doet. En kijk ook even bij Museum Vlaardingen, want ook daar kan je meteen kaarten bestellen om binnen te komen bij het museum. Denk het wel. De tussenruimte. We weten nu ongeveer wat het betekent en wat je ermee bedoeld hebt. 10 kunstenaars

Dido was dat met haar hit Thank You uit 2001 en daarvoor Charles Aznavour en Aimez-moi. Zometeen de column van Joost Kiewiet over de elektrische auto. Na Cat Stevens. And if you want to sing out, sing out. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are, you know that there are, you know that there are. You know that there are. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewiet. De elektrische auto wint terrein. Afgelopen jaar was bijna de helft van de nieuw verkochte personenauto's in ons land elektrisch. Het wagenpark schakelt snel over op stroom. Sneller dan ik had verwacht, omdat het huidige kabinet de stimuleringsmaatregelen schrapte. Zo is de aankoopsubsidie verdwenen en de elektrische rijders betalen nu ook wegenbelasting. Er was natuurlijk niet aan te ontkomen dat dat een keer zou gaan gebeuren, maar het ging nu wel heel erg abrupt. De omschakeling van benzine of diesel naar stroom is voor heel veel mensen ingrijpend. Veranderen is sowieso lastig. De nieuwe plug-in hybride auto's kunnen de overstap wel wat makkelijker maken. Een actieradius van ruim 100 km op stroom maakt dat voor de meeste ritten geen benzine nodig is. En als de accu dan leeg is, val je terug op de vertrouwde benzinemotor. Niettemin is omschakelen voor veel mensen lastig. Een elektrische auto is ook fors duurder. De tweedehandsmarkt is nog beperkt en als dan de overheid door een soort jojo-beleid voor meer onzekerheid zorgt, dan helpt dat niet. Recent sprak ik een autoverkoper en die benadrukte ook dat duidelijkheid en zekerheid op de langere termijn erg belangrijk is. Onzekerheid maakt dat klanten hun aankopen uitstellen. Ondanks het overheidsbeleid verandert het Nederlandse wagenpark snel. Alle grote automerken richten zich ook op elektrische modellen. En de vereiste techniek verandert en verbetert in een hoog tempo. De komende jaren gaat er ook langs de snelwegen wat veranderen. Benzinestations worden verzorgingsplaatsen van de toekomst. Het kabinet heeft een nieuw beleid ingezet voor de inrichting van deze verzorgingsplaatsen. De vraag naar benzine en diesel neemt af en de behoefte aan laden neemt toe. Laden neemt meer tijd in beslag dan tanken. De laadsnelheid neemt nog steeds toe, maar de wachttijd van zo'n 20 minuten is nog wel praktijk. Je kan natuurlijk in je auto blijven zitten, maar er zijn plezieriger alternatieven. Ik ervaar dat zelf ook. Mijn vrouw en ik gaan regelmatig op bezoek bij onze kinderen en kleinkinderen in Denemarken. Normaal rijden we op onze eigen zonnestroom, maar op die lange ritten maken we gebruik van snelladers langs de snelwegen. We zoeken dan een plek met een restaurant of, zoals bij de Duits-Deense grens, een locatie met restaurants en een grote supermarkt. Mijn vrouw doet dan boodschappen en ik drink op mijn gemak koffie en lees een boek. Een echte rustpauze. In die richting gaat het Rijksbeleid voor de verzorgingsplaatsen van de toekomst. Verstandig beleid lijkt mij. In het stikstofbeleid van het huidige kabinet kan ik geen logica ontdekken. Het beleid van de vorige regering is in de prullenbak gegooid en de druk neemt toe. Er is nu een werkgroep van ministers onder leiding van de minister-president. Die gaan het stikstofprobleem oplossen. Ze kijken niet alleen naar de landbouw, maar ook naar andere sectoren, zoals verkeer en vervoer. En daar ging het nou juist de goede kant op. Meer elektrische auto's betekent minder stikstof. Auto's met verbrandingsmotoren op benzine en diesel stoten zogenoemde stikstofoxide uit. In zo'n motor ontstaan hoge temperaturen en bij die hoge temperatuur gaat natuurlijke stikstof uit de lucht een verbinding aan met zuurstof. Dat geeft, zeker bij hoge snelheid, stikstofoxide. En die dragen bij aan het stikstofprobleem. Ze zijn ook slecht voor de gezondheid van mensen. Vooral mensen met astma en andere luchtvaartproblemen hebben daar last van. Dan schaf je als kabinet de stimulering van elektrisch rijden af. Je maakt dus het stikstofprobleem groter. Vervolgens ga je met een groep ministers nadenken over hoe je binnen de sector verkeer en vervoer minder stikstof kan gaan uitstoten. Wat zou daar nou de diepere gedachte achter zijn? Ik snap er helemaal niks van, maar dat zal wel aan mij liggen. Daar komt nog bij dat elektrisch rijden ook helpt bij het klimaatprobleem. Een elektrische auto stoot bij het rijden geen CO2 uit. Uiteraard moet de gebruikte stroom ook ergens opgewekt worden en dat kan groener. Maar ook met de huidige stroomvoorziening is elektrisch al veel beter. Hoe dan ook, de opmars van de elektrische auto zet door. Het beleid van onze huidige regering helpt niet en zal ongetwijfeld een remmende werking hebben. Maar het gaat om de praktijk. En gelukkig loopt het overheidsbeleid ook hier achter de feiten aan. Charmant,

Coldplay was dat in de late avond. Another's Arms uit 2014. En daarvoor Carina over bloemen. Zometeen het sprookjesboek De Nieuwe Kleren van de Koningin van Angelique Schipper. Na Rob McEwen en Love's Been Good to Me. I have been a rover. I have walked alone. Hiked 100 highways and never found a home. Still and all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go out courting along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. Seems like only yesterday. Hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Houston, out where the hot wind blows. Why I had to leave her, God Almighty knows. For she could take the long hot summer and cool it with a sigh. But words have no more wisdom when it's time to say goodbye. And I have been a rover. You know I've walked alone. Hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. Dichter, zanger Rob McEwen op zijn gympies. Love's been good to me. Ons volgende onderwerp. Het sprookjesboek De Nieuwe Kleren van de Koningin van Angelique Schipper bevat 13 duurzame sprookjes over thema's van nu. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin. Angelique, welkom. Dankjewel. Ja, je hebt een nieuw boek geschreven, De Nieuwe Kleren van? De Koningin. En in dit geval gaat het in het sprookje over dat het gaat over de kledingindustrie, dat we veel te veel kleren hebben. En dat is natuurlijk ook een beetje dom. Dus in mijn boek, het heet ook het sprookjesboek, De Nieuwe Kleren van de Koningin, dat is het eerste sprookje geweest en nog 12 duurzame sprookjes. Dus het zijn 13 sprookjes, alle 13 goed, hoop ik ook, die gaan over onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Ja, want dat is de boodschap die erin zit. Ja. Is dat dan voor kinderen of ook voor volwassenen? Ja, eigenlijk voor iedereen. Wat je eigenlijk met sprookjes ook hebt van, je leest ervoor aan jonge kinderen vaak. Mm-hmm. Maar ik gebruik het ook in mijn lessen juist voor wat oudere kinderen, omdat het dan om de inhoud gaat. En het is ook een boodschap aan iedereen die wil helpen aan de volgende generatie in een gezond klimaat te laten opgroeien. Ja. Je geeft ook les dus blijkbaar? Ja, dat klopt. Ja. En daar gaat het ook vaak over het klimaat en over alle dingen die anders zouden moeten? Ja, kunnen ook. Van Ik ben invalkracht geworden voor het basisonderwijs. Groep 4, 5, 6, 7, 8. En hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer je naar de inhoud toe kan. En het sprookje over de nieuwe kleren van de koningin is dan de basis van over de kledingindustrie. En dan leg ik ook uit van dat een schrijver onderzoek doet. En dan neem ik ze mee naar de woestijn waar al die kleding in terecht is gekomen. De basis voor mijn sprookje. En dan gaan zij aan het schrijven. En dan is het van, ja, wat doe jij eigenlijk daarna met je kleren? Of kun je een verhaal maken waar kleding een rol in speelt? En zo zet je ze eigenlijk aan het denken en ook soms aan oplossingen denken. Vandaar ook die functie van klimaatburgemeester, denk ik zo. Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk, nadat ik bij de ruïne van Brederode stopte als beheerder. Oh, dat is wel een heel ander vak. Ja, dat is de oude historie. Ja. En toen ben ik eigenlijk naar de jonge historie gegaan. Want de industrialisatie komt natuurlijk vanuit de industriële revolutie. En dat is de jonge historie die enorm veel gevolgen heeft voor nu. En daar ben ik me zeg maar in gaan verdiepen. En daar wil ik heel graag iets in kunnen betekenen van wat ik snap. Dat kunnen overdragen aan de lezers, dus de kinderen die met mij daarmee aan de slag gaan. Het boek is gepresenteerd kort geleden. Ja. En het is nu in de boekhandel verkrijgbaar? Ja, dat klopt. Dus het is via alle boekwinkels te verkrijgen. Via het ISBN-nummer kun je het bij de boekwinkel bestellen. Ja. En als je eerst even wilt kijken, dan kan dat op kelbo.nl. Daar kun je het ook bestellen als je dat wilt. En je kunt ook op mijn website kijken van mijn eerdere twee boeken. Daar is deze bijgeplaatst. Juffrouwhendricks.nl. Kijk even op die website of bestel het boek bij de gewone boekhandel. Want de boekhandel moeten we een beetje bevoordelen. Ja, zeker. Ja, dat is zeker zo. Ja, dit boek is af. Komt er een nieuw aan? Ja, wat mij betreft ga ik door met sprookjes te maken. Omdat er nog heel veel zeg maar, aan onderwerpen met klimaat natuurlijk te doen is. En sprookje komt van het middeleeuwse woord sproken. Wat spreken betekent, toen konden ze niet lezen. Maar werden verhalen verteld zodat mensen het zouden begrijpen. En dit is een vorm waarin ik verwacht dat moeilijke onderwerpen toegankelijker gemaakt kunnen worden. Dus ik wil door met de sprookjes. Maar ik wil ook door met deel 3 van juffrouw Hendricks. Want die wil ik het luchtruim insturen voor aardobservatie. Dus die komt denk ik over een jaar of twee. Ja. Plannen genoeg om nog te zorgen dat het klimaat weer centraal komt te staan. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden van Angelique Schipper, organisator, vakdocent schrijven en klimaatburgemeester en schrijver van het boek De Nieuwe Kleren van de Koningin. Alles 13 sprookjes met een boodschap. Ik dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. You kissed my head as you stood in the door. Then you said, don't wanna see you no more. All I could say as you walked out on me is how I hope you'd remember your key to one last look. The phone off the hook. I must confess, I agree. All of those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love, but not yours. Thank you. gift that you gave me each time. Thinking again, what a fool I was then. It was a trophy of yours, a burden of mine. As we stood in the door, and then you said, don't wanna see you no more. All I could say, as you walked. Dit is De Late Avond. An old man turned 98. He won the lottery, died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already paid. It's a good advice that you just didn't take. Who would have thought the figures? Just you play it safe, it was free to fly. Suitcase and kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that fly. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you see? Like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, meeting his beautiful husband. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic, and yeah, I really do think it's like radio. Yeah. Alanis Morissette met een akoestische versie van haar hit Ironic. En daarvoor Everything But The Girl. And I Must Confess. En dat was de late avond van donderdag 27 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Annie Lennox blijft nog even bij je. Fijne nacht. Speaks about the moon.